Book 2 95 95 حروف العطف 2 حروف الربط 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ او از چه موقع دیگه کار نمی کند؟ منذ زواجها؟ از زمان ازدواجش؟ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. او از زمانی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. منذ ان تعرفا اصبح سعیدین. از زمانی که آنها با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون. از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. متى تتصل هي بالتليفون؟ او چه موقع تلفن می کند؟ هل اثناء السير؟ در حین رانندگی؟ نعم، اثناء ما هي تقود السيارة. بله، هنگامی که رانندگی می کند. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة. او هنگام رانندگی تلفن میزند. هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي. او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا میکند. هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره. من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم. لا اشم شیئا عندما یکون عندي زکام. من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را احساس نمی کنم. سنأخذ سیارت اجرا ان هی امطرت. موقعی که باران می بارد ما تاکسی سوار می شویم. سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب. اگر در بخت آزمایی ببریم به دور دنیا سفر می کنیم. سنبدأ بالاكل ان لم يأتي بعد قليل. اگر او به زودی نیاید ما غذا را شروع می کنیم. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.